राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण तृतीय विक्रम संवत 2059 21 जनवरी 2003 प्रातः लोग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम है। जहाँ मनुष्य है वहाँ है, परमात्मा परिपूर्ण है वो वहाँ भी वैसा ही है। अपनी भावना रहने से अहंकार रहता है और अपने है ही नहीं, है ही परमात्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मद सहज सुबराशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर को अंश है उसे नहीं, तो वही हमारा है। तो उन परमात्मा के साथ अपनी एकता स्वतः स्वतः है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन है, जड़ नहीं है, अमल किसी अमल नहीं है, कोई दोष नहीं है, सहज सुराशी सहज स्वरूप है, ऐसा अविनाशी। कुछ भी चिंतन न करे, ऐसा समझ करके मन बुद्धि को लगा दे एक परमात्मा ही है सब जगह। सात्विक बुद्धि सात्विक मन से है, पर उन्होंने एक होकर निश्चय करके परमात्मा है सूर्य, फिर कुछ भी चिंतन न करे, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है। पहले से ही माने न माने, हम स्वीकार करें न करें, वो हमारे आदि नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। और परमात्मा को स्वीकार करके दृढ़ता से न किसी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे। परमात्मा है इसका भी चिंतन न करे, न आत्मा का चिंतन करे, न किसी वस्तु आदि का चिंतन करे, न किसी भी चिंतित चिंता कुछ भी न करने के साथ अपना संबंध है, इतना करने के साथ संबंध नहीं है। न करना ही करना निषेध के लिए है, न करने कोई आग्रह नहीं है। कुछ भी चिंतन न करे, बस स्वाभाविक परमात्मा स्वरूप है। क्यों है कि वो है स्वतः, जहां वो साधक अपने आप को मानता है वहां अपने को मानता है, वहां तक तो उसको मानने में जो मैं हूं ऐसा मानता है, उसमें मैं है परा प्रकृति, पर है वो परमात्मा, वो अपरा परा दोनों से अतीत परमात्मा है, तो उसमें परमात्मा है। ऐसा निश्चय करके मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, परमात्मा में अपनी स्थिति कर दे। स्थिति करनी नहीं है, स्थिति है, इस बात से अपने चिंतन कुछ नहीं करे। उसका अंश होने से उसमें स्थिति स्वाभाविक है स्वतः, और स्वाभाविक स्थिति को ही दृढ़ता से मान ले, स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले, करने पर और न करने पर दोनों पर नहीं, नहीं तो कृत अर्थ न अकृत नहीं कष्ट कष्ट अर्थ और तीन बात होते करना न करना और वो व्यक्ति साक्षी से कुछ नहीं करने का आग्रह नहीं न करने का भी आग्रह नहीं किसी व्यक्ति का ही आग्रह नहीं चुप हो जाए शांत चुप हो जाने से स्वतः वो प्रवृत्ति है जो है वो पहले से ही सदा ही है और सदा ही रहेगा वो और सोता रहता है स्वतः प्रवृत्ति जो होता ना निवृत्ति इसको महाफल स्वतः प्रवृत्ति है मनुष्यों की परंतु वो परमात्मा स्वरूप है वो स्वतः है स्वतः निवृत्ति है वो महाफला बताया महाफला वो है जो परमात्मा है स्वतः उसमें स्थित इस वास्ते कुछ भी चिंतन न करे क्योंकि करने से न करने से कोई मतलब नहीं है स्वतः है जो वो आजकल दिन अपने को जो अहंकार के सहित माना है वो अहंकार नहीं है उसको संतों ने कहा है अभिमान शून्य हम अपना अभिमान नहीं है अभिमान शून्य हम परमात्मा तो अभिमान जब है तो बताए व्यक्तित्व और जो शून्य है उनमें व्यक्तित्व नहीं है व्यक्तित्व का स्वभाव था निराकरण है इस बात से नहीं तो सीखते न अगते नहीं घसना न करने से मतलब है न करने से मतलब है न किसी व्यक्ति से मतलब है तस्मार आशक्ति किसी में आशक्ति न होकर कर्तव्य कर्म है वो मैं ये मन है बुद्धि है इंद्रिया है ये कर्तव्य है हमें कर्तव्य है अपना संबंध नहीं है ना मन बुद्धि के साथ संबंध है ना इंद्रियों के साथ संबंध है ना अहंकार के साथ संबंध है परमात्मा के साथ संबंध है तो यहाँ परम विश्राम होगा परम विश्राम अभी परमात्मा के तो प्रगति में सब है और पदार्थ है तो सब की जगह जो विश्राम हो गया पदार्थ हो गए भगवान हो गए बहुत स्वरूप भगवान में स्थित होकर कुछ चिंतन न करे कुछ चिंतन न करे परम विश्राम है कोई चिंतन हो जाए तो हो जाए तो हो जाए नहीं हो जाए तो न हो जाए उसी पर अपने कोई आग्रह कुछ नहीं तो परमात्मा विश्राम हो गया चिंतन हो तो वो मन बुद्धि में हुआ मन बुद्धि समातीत है परमात्मा स्वरूप है इस बात से चिंतन हो जाए तो न हो जाए तो कोई फर्क नहीं क्योंकि वो जितना होता है वो मन बुद्धि में होता है वो परमात्मा तत्व है उसमें होता नहीं है उससे ना पदार्थ पैदा होता है ना क्रिया पैदा होती है पदार्थ क्रिया सब प्रकृति की है उस प्रकृति से अतीत होकर कुछ भी चिंतन न करे संदेह संदेह ऊपर हमें बुद्धिया धृतिया धृतिया गति है बुद्धिया संदेह धीरे धीरे ऊपर हो जाए सदैव सदय का कहना तात्पर्य जल्दबाजी न करे जल्दबाजी से आदमी क्रिया की पकड़ ज्यादा हो जाती है, इस बात से क्रिया को पकड़े थी उपराम हो जा। क्रिया का भी निषेध वागर नहीं है, करने का भी आग्रह नहीं, न करने का भी आग्रह नहीं है, अपने संबंध नहीं है। जैसे रस्ते में चलते हुए कोई देखे तो पत्र पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं गुड़गज पड़ा है, कहीं गाय खड़ी है, कहीं भैंस है, अपने उससे कोई मतलब नहीं है और इधर पर ख्याल ही नहीं है। अपना ख्याल गंतव्य स्थान की तरफ है, ऐसे ही जो है परमात्मा उसी तरफ ही है, उसे सिवाय अपना ख्याल ही नहीं है। तो कोई चिंतन होता है तो होगा मन बुद्धि में, स्वयं में नहीं होगा। अहंकार होता है पकड़ लेता है, व्यक्ति में हो तो पकड़ लेता है, न किंचन भी चिंतन, ये तो कुछ भी चिंतन न करे। अगर मैं कोई हो जाए चिंतन तो उसके साथ में न राग करे न द्वेष करे, न उसको भला समझे न बुरा समझे। रास्ते में कुछ पड़ा है, रास्ते में बैठे हुए पत्र पड़ा है, कोई काठ पड़ा है, उसे कोई मतलब नहीं बना, अपना कोई संबंध नहीं है। उसे पढ़ा है तो क्या मतलब है, नहीं पढ़ा है तो क्या मतलब, अपना कोई समय नहीं, अपना तो देह परमात्मा की तरफ है। मन बुद्धि पहले सिद्ध कर दिया, लेकिन सदै सदै उपरा उपरा हो जा, न राग करे न द्वेष करे, न उसे रहने का आग्रह करे न मिटाने मिटाने का आग्रह करे। अब रस्ते में चलते हुए पड़ा है तो उसके साथ क्या राग है, क्या द्वेष है, कहीं पत्र पड़ा है, कहीं काट पड़ा है, कहीं फल पड़ा है, उपराम से उभर राग द्वेष नहीं, अशोक नहीं, सुख दुख नहीं, रहना न रहना नहीं, करना न करना नहीं, अपने चेतना मद सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख तो प्रति नहीं, सहज सुख राशि ही राश, राज नाम ढेर का है ढेर। जैसे बाजी निकालते हैं तो बाजी का संग्रह कर उबड़ता है तो बाजी बाजी पड़ी रहती है, वो टूटे से उड़ जाते हैं और वो उड़ाने से उठे अभी उठ जाते हैं। शहर सुराशि तो राश राश व अपने हाथ में सदार भाषा बोल कहते हैं बोल, ऐसा सुख्रास होता है, सुख्रास सहज है, सहज सहज को सबसे श्रेष्ठ होता है, उत्तम सहजावस्था, उत्तम सहजावस्था है, उसे कोई आग्रह नहीं, कहीं संबंध नहीं, महसूस है व्यक्ति से भाव भाव से स्वाभाविक है, स्वाभाविक देह किंचित चिंतित गुरु चिंतन न करे, स्वाभाविक जो परमात्मा स्वयं व्यापक है सब जगह परिपूर्ण है, चिंतन क्यों नहीं करे कि परमात्मा में ही है वो पहले से ही, परमात्मा सर्वाधिक व्यापक है, जहाँ है वहाँ परमात्मा है ही, दूसरी है चीज नहीं। ऐसा सनई सनई रूप में जो है चीज उसे उराम हो जाए, न राग करे न द्वेष करे, न उनको बना रहे ये आगे न बना रहे ही नहीं, कोई आगे नहीं होगा। अपना कोई संबंध नहीं, अपना कोई मतलब नहीं, अपने कोई लड़ा धड़ नहीं, कैसे श्रेष्ठ अपने हो जाए न किंचित भी चिंतित। परमात्मा का आत्मा का कोई चिंतन नहीं किसी वस्तु का, सदे उपराम उपराम उपराम उपराम उपराम में आग्रह नहीं होता, अपना मान कर आग्रह होता है, उपराम है। न करने से मतलब है, न करने से मतलब है। परमात्मा उसे सुने स्वाभाविक, न किंचित भी चिंतित। तस्मात् असक्तः सत्यं कार्यं कर्म समाचार, क्रिया करे तो स्वाभाविक कर्तव्य है और अच्छी तरह से आचरण करे, परंतु आग्रह कोई नहीं अपना उभरती, सबसे उपराम होकर चुप हो जाए। चुप स्वाभाविक है, वो कृत्रिम नहीं, वो बनावटी नहीं, स्वतः सिद्ध। इसमें अपने उद्योग की प्रधानता नहीं है, भगवान की सत्ता की प्रधानता है। वो जो महान सत्ता है वो है परमात्मा, महान सत्ता में परम विश्राम है, परम विश्राम। जैसे गोस्वामी महाराज ने कहा है, मतिमंद तुलसीदासु अपना का मतिमंद, झांसी कृपा लव ले सते मति बंध तुलसीदास हो पायो परम विश्राम। अब राम शब्द नाम है, उस राम जी के समान कोई नहीं, वही है। मतलब है कि अपना सर्वथा भगवान के समर्पित कर दिया, कोई आग्रह नहीं है, जो जिसका है उसी अर्पण कर दिया। न किंचित भी चिंतित, देवता से करते अर्थ न करते नेकदार शुद्ध कार्य कर्म समाज अशक्त हो जाचरण का परमावनोदी पुरुष, अशक्त रहे किसी में आग्रह न रहने से परम की प्राप्ति स्वतः सिद्ध हो जाए। क्योंकि जहां वो है वहां पर परमात्मा है, चिंतन तो उसका हो तो दूर हो, वह है वही परमात्मा है पहले से ही। इस वास्ते न किंचित भी चिंतित, चिंतन क्रिया है, क्रिया होने से क्रिया के साथ संबंध होगा, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, वस्तु की उत्पत्ति और विनाश होता है, तटस्थ कुछ भी होती होता है। अशक्त हो याचरण कर्म परमावनोति पुरुष, करना से न करने कोई मतलब नहीं। तात्पर्य है अपने आप को उसे लीन कर दे, परमात्मा ही रह जाए, मैं बड़ा कुंजित मात्र भी नहीं। जो परिपूर्ण परमात्मा है वो है उसी में से। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।